które mogą zniszczyć cele w głębi państwa żydowskiego. Hamas rozpoczął ataki rakietowe na terytorium Izraela w poniedziałek. W odpowiedzi lotnictwo izraelskie przeprowadziło ataki na cele w Strefie Gazy. Dziś rano siły powietrzne zaatakowały tam ponad 130 celów. Według źródeł palestyńskich wśród zabitych są wysokiej rangi działacze Hamasu, w tym komendant jego sił morskich Rashid Yassin. Według Palestyńczyków bilans dwudniowej wymiany ognia to 28 ofiar śmiertelnych i ponad 100 osób rannych. Zatrzymana przez prorosyjskich separatystów ukraińska pilot odnalazła się w rosyjskim areszcie śledczym. To Nadia Sawczenko. Na razie nie wiadomo, jakie zarzuty zostaną jej postawione. Kobieta została zatrzymana przez prorosyjskich bojówkarzy ponad tydzień temu na terytorium Ukrainy. Separatyści opublikowali wideo przesłuchania, na którym otwarcie mówi ona o swoich patriotycznych poglądach i działaniach w ukraińskiej armii. Później słuch po niej zaginął. Teraz, jak wyjaśniła telewizja 1+1, Nadia Sawczenko znalazła się w areszcie w rosyjskim Woronerzu. Zajmuje się nią adwokat Nikołaj Szulżenko. Jest cała i zdrowa, karmią ją, jest cały czas obserwowana. W tej sytuacji nie jest źle. Ukraiński MSZ już wyraził swój protest wobec działań Rosjan. Jego zdaniem jest to kolejny dowód na to, że separatyści współdziałają z rosyjskimi służbami specjalnymi. Naruszane jest nie tylko prawo międzynarodowe, ale też podstawowe zasady moralne. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Brazylijczycy pewnie jeszcze płaczą. Niemcy poza tym, że się cieszą, chyba jeszcze przecierają oczy ze zdumienia po wczorajszym meczu, ale głos w tej sprawie zabierają również Włosi. Właściciel rzymskiego klubu Lazio przypomniał, że Miroslav Klose nie jest do sprzedania. Piłkarz polskiego pochodzenia strzelił jedną z 7 bramek dla reprezentacji Niemiec i został królem strzelców mistrzów świata wszech czasów. Ma na koncie 16 goli. Claudio Lotito, prezes rzymskiego klubu, nazywa już obecnie Miroslava Klose mistrzem świata i zapewnia, że za żadne skarby nie odstąpi go innej drużynie. Bez względu na to, czy strzeli w finale, czy nie, piłkarz pozostaje w Lazio i będzie jego ozdobą, powiedział Lotito w publicznym radiu Rai zaraz po meczu w Belo Horizonte. Dodał, że nie otrzymał jeszcze żadnej oferty, co jego zdaniem jest zrozumiałe, gdyż Klose nie został wystawiony na sprzedaż. Niemiecki piłkarz polskiego pochodzenia gra w stołecznym klubie od 2011 roku. W pierwszym sezonie strzelił 15 bramek, w drugim o jedną więcej. Dzięki niemu przed rokiem Lazio zdobyło Puchar Włoch. W maju Klose podpisał umowę na następne 2 lata. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Dziś na zmianę chmury i słońce. Prawie wszędzie będzie padać, możliwe będą burze z gradem, a towarzyszyć im będzie porwisty wiatr. Bez opadów tylko na północnym wschodzie. Od 22 stopni na Dolnym Śląsku do 27 nad morzem i 29 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Halo, halo, rusza nowy etap wyścigu po 10 tysięcy złotych lotnej premii w Citroenie. Tylko w tym miesiącu 300 dodatkowych samochodów ze specjalną premią do zdobycia. Śpiesz się i odbierz swojego Citroena jeszcze w lipcu. Citroen C4 Aircross z klimatyzacją i radiem CD już za 35 550 zł w kredycie 50 na 50. Citroen Creative Technology. Panie doktorze, mam problem. Co się stało? Nie wiem, czy mogę ją zostawić. Żonę? Nie, firmę. Firmę? Musi pan ją zabrać ze sobą. Wystarczy przenieść numer do Orange dla firm. Zyska pan smartfon za 0 zł na start oraz tablet także za 0 zł na start w ofercie Business Everywhere. Dzięki usłudze wspólnie i internetowi na obu tych urządzeniach będzie pan mógł spokojnie czuwać nad swoją firmą nawet na wakacjach. Aha. Biznes zmienia się z Orange. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. do południa. Baby, you send me the camera pans, a cocktail glass behind a blind of plastic plants. I find the lady with a fat diamond ring. Then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things, or a train is trying to tell me something. But will I ever stop thinking about it? I don't know, I doubt it. Subterranean by design, I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess who. Often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts, assuming that there are some out there. They're probably alone, solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely, but you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind, and I just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You said I drift on the river. Baby, you send me out. Baby, you send me out. You said I drift on the river. A careless whisper from a careless man. A neutron dance for a neutron fan. Marionette strings are dangerous things. A thought of all the trouble they bring. An eye for an eye, a spy for spy. Rubber bands expand in a frustrating sigh. Tell me that she's not dreaming. She's got an ace in the hole that doesn't have meaning. Reality used to be a friend of mine. Cause complete control, I don't take too kind. Christina Applegate, you gotta put me on. But guess who's piece of the cake was Jack Bourne? She broke a wishbone and wished for a sign. I told the whispers in my heart were fine. What did she think she could do? I feel for her, I really do. And I stared at the ring finger on her hand. I wanted her to be a big PM Dawn fan, but I'll have to put her right back with the rest. That's the way it goes, I guess. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Baby, you send me out. Na zegarze 11 po 10, czas na płytę tygodnia, a jest nią debiutancki album George'a Ezry, brytyjskiego artysty. 71335, dwa egzemplarze czekają. W treści SMS proszę wpisać swoje dane adresowe oraz hasło Ezra. To know the song that he sung, Barcelona. luna. Every time you have to go, shut my eyes and you know I'll be lying right by your side in Barcelona. Oh, Barcelona. Oh, Barcelona. Barcelona. To George Ezra. Dwa egzemplarze naszej płyty tygodnia rozdane. Jeden pojedzie do pani Beaty z Bolesławca, drugi do pana Damiana z Siemianowic Śląskich. Gratulujemy. Prawie kwadrans po 10:00 w studiu ponownie Marcin Pośpiech i zapowiadana rozmowa przed nami. Tak, dzień dobry, kłaniam się nisko. Będziemy rozmawiać o obliczach imigracji. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Właśnie, czy imigracja jest poważnym problemem starego kontynentu? Tak sugeruje spora grupa polityków w Europie i jak się okazuje, bardzo dobrze na tym wychodzi. Świadczą o tym chociażby wyniki ostatnich wyborów do Parlamentu Europejskiego, gdzie partie sprzeciwiające się imigracji uzyskały bardzo dobre wyniki. A słowa polityków trafiają na podatny grunt chociażby w Wielkiej Brytanii. Wyniki prowadzonych od 30 lat badań wskazują, że rośnie liczba Brytyjczyków przekonanych, iż brytyjskość mierzy się znajomością języka angielskiego, pochodzeniem, a przynajmniej stażem zamieszkania na wyspach. Więcej uważa też, że imigracja nie służy gospodarce, niż że jest ekonomicznie korzystna. Podobnie więcej jest przekonanych, że napływ obcokrajowców szkodzi kulturze kraju w porównaniu z tymi, którzy sądzą, że ją wzbogaca. Z Londynu mówił nasz korespondent Grzegorz Drymer, a w studiu Trójki gość profesor Krystyna Iglicka-Okulska, demograf. Witamy serdecznie w Trójce. Witam, dzień dobry państwu. Pani profesor, jaka jest skala migracji pracowników między państwami w Unii Europejskiej? Wiadomo, że poza swoją ojczyzną we wspólnocie europejskiej pracuje 8 milionów osób. To jest dużo, mało? Nie, to nie jest tak dużo. Natomiast zdecydowanie jest tak, co słyszeliśmy właśnie w tym felietonie, że społeczeństwa Europy są w pewien sposób zmęczone imigracją. Już od kilku lat mówiło się, że mamy do czynienia w Europie z kryzysem wielokulturowości i w związku też z kryzysem imigranci są takim łatwym kozłem ofiarnym, na którym rozgrywa się pewnego rodzaju taką stereotypową niechęć do obcych, którzy niby przyjeżdżają i zabierają miejsca pracy. No właśnie, są kozłem ofiarnym? Kryzys wpłynął jakoś na wzrost, spadek imigracji? Kryzys wpłynął na wzrost emigracji z krajów południowych. Kryzys wpłynął również na brak powrotów, w przeciwieństwie do tego, co oczekiwaliśmy, bo mówiło się, że z powodu kryzysu Polacy na przykład będą wracać do Polski. Tak się, to się, tak się nie stało. I na dodatek najnowsze statystyki za rok 2013, zarówno statystyki brytyjskie, jak i niemieckie, pokazują niebywałe wzrosty imigracji do tych krajów, z krajów Europy Środkowej. I tutaj mamy do czynienia z dwoma tylko krajami. Ja mam przed sobą najnowsze statystyki. Te dwa kraje z naszego regionu to Polska i Rumunia, gdzie wzrosty są w przypadku Polski 40%. 40% wzrost do Wielkiej Brytanii zarejestrowań nowych Polaków i 10% wzrost zarejestrowań nowych Rumunów. A jeżeli chodzi właśnie o Grecję, Hiszpanię, a jeżeli Portugalię? Chodzi o kraje południa, to te wzrosty są o wiele większe. To jest wzrost na przykład w przypadku Portugalii 47%, w przypadku Grecji 33%, ale w liczbach absolutnych wyjazdy Greków czy też Hiszpanów do Wielkiej Brytanii są o wiele niższe, bo na przykład Hiszpanów przyjechało do Wielkiej Brytanii 50 tysięcy w zeszłym roku, Greków przyjechało 10 tysięcy, a Polaków blisko 112 tysięcy. Natomiast w procentach nie było do niedawna emigracji z krajów południa do krajów Europy Północnej. I stąd też takie przerażenie w pewnym sensie polityków krajów Europy Północnej, co to będzie z tym niezagospodarowanym, jeszcze nieuleczonym kryzysem krajów południa. Czy to spowoduje taką falę emigracji, z jaką mieliśmy do czynienia po 2004 roku w przypadku swobodnego przepływu i otwarcia rynków pracy. O zagrożeniach, jakim mogą być imigranci lub też nie są, porozmawiamy jeszcze w naszym programie. A jaki jest portret przeciętnego, mobilnego pracownika w Unii Europejskiej? Badania pokazują, że są to głównie osoby młode i też z wyższym wykształceniem. Tak, ponieważ dominują cały czas pracownicy z krajów Europy Środkowej. To są zdecydowanie młodzi ludzie. No faktem jest, że praca jest ta dostępna, na początku ciężka, fizyczna, przeznaczona dla młodych ludzi. Ponieważ mamy taką strukturę na rynku edukacji, że większość młodych ludzi w tej chwili od roku 2004 dostawała się na studia. Te studia niekoniecznie były dopasowane do potrzeb polskiego rynku pracy. Młodzi ludzie sobie w Polsce nie mogą znaleźć miejsca pracy. W związku z tym emigrują tam i podejmują się prac poniżej kwalifikacji. Bo też w krajach Europy Zachodniej mamy do czynienia z takim zjawiskiem, które w ekonomii nazywamy dualnym rynkiem pracy. Jest ten rynek taki pierwszy, wyższego sortu, wyższego segmentu, gdzie są potrzebni wykwalifikowani pracownicy, dobre są płace i na ogół tych prac się podejmuje w tym segmencie, w tym sektorze lokalna siła robocza. I jest też ten drugi sektor, podrzędny, prac nisko wykwalifikowanych, niskopłatnych, których z powodu funkcjonowania dobrego systemu zabezpieczeń socjalnych w Europie nie chce podejmować się lokalna siła robocza, a dla Europejczyków z biedniejszych krajów te płace w tamtym sektorze nadal są na tyle atrakcyjne, że warto emigrować i warto podejmować się nich, myśląc, że się zarobi, odłoży i wróci z powrotem, co, jak wiemy, często jest fikcją, bo większość ludzi, którzy wyemigrowali, osiedla się w tamtych krajach. No właśnie, są bariery też wejścia na rynek i czy to zależy od państwa, do którego jedziemy? Inaczej jest w Niemczech, inaczej jest w Wielkiej Brytanii? No na pewno. Każdy rynek pracy w każdym kraju jest trochę specyficzny. W Wielkiej Brytanii na pewno jest tak, że młodemu człowiekowi, ponieważ tam jest stopa bezrobocia, tak jak w Niemczech, bardzo niska i rzeczywiście w tej chwili nawet ekonomiści brytyjscy nie spodziewali się, że ta stopa bezrobocia będzie tak niska, ona chyba wynosi 5,5%, co jest w ogóle sukcesem tamtej gospodarki, ale ona jest niwelowana też przez to, że bardzo tam jest dobry moment i dobre możliwości do utworzenia własnej firmy, dla przedsiębiorczości, więc też ludzie, którzy wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, bardzo często nie muszą od razu wpadać w ten drugi sektor, podrzędny sektor gospodarki, tylko zakładają własne firmy. Mogą być to firmy jednoosobowe. Natomiast po pewnym czasie oni też już są w stanie zatrudnić swoich znajomych, krewnych, rodzinę i te firmy się rozrastają. W programie Żyjemy w Europie rozmawiamy o obliczach imigracji w Europie. Naszym gościem jest profesor Krystyna Igliska-Okulska, demograf. Czekamy na Państwa głosy i pytania w tej sprawie. Postaramy się na nie odpowiedzieć jeszcze przed godziną 11. Proszę więc do nas pisać. Nasz adres to dopołudnia@polskieradio.pl. Można też dzwonić na numer 2 2 i 7 3. Do rozmowy wrócimy. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. I jeszcze, jeżeli ktoś ma ochotę, może napisać do nas SMS 71335. Teraz Blenders. Un, do, stres. Dlaczego widzę tyle krzywych ścian? I skąd dobiega głośny rokus fal? Nie bardzo wiem, co, gdzie i jak. A telefonkę ciągle jeszcze gra. Tak jak wczoraj, gdy chłopak. Kile i z ulicy trynę. znak, a wokół muchy mają własny świat. Sam nie wiem już, ile mi lał. Pamiętam tylko telefunkiem grał. Wczoraj w nocy, gdy łam, powtarzał mi. Słuchają Państwo audycji do południa w Trójce, 29 po 10. Proszę wyobrazić sobie, że jest noc i siedzą Państwo sobie nocą we własnym domu, na zewnątrz ciemno, w pokoju jest włączone światło i to światło nagle gaśnie. Czy to przepalona żarówka? No nie, no bo po chwili znowu robi się jasno, potem ciemno i znowu jasno i tak wiele razy. W ten sposób naszym kosztem może bawić się haker, który przejął kontrolę nad żarówkami w naszym domu, o ile są to najnowsze żarówki LED-owe, którymi można sterować przy pomocy telefonu. Te żarówki są już w sprzedaży, między innymi w Wielkiej Brytanii. No i dostęp do nich za pomocą telefonu jest oczywiście chroniony, chroniony hasłem, ale jak się okazało niedawno, chroniony niedostatecznie. Teraz hakerzy mogą nam urządzić w domu dyskotekę bez naszej woli. Tu Trójka, Męskie Granie Orkiestra. Elektryczny. Jak żyje się Polakom poza granicami kraju, w państwach Unii Europejskiej, jak wygląda praca, jak wygląda codzienne zmaganie się z rzeczywistością. Czekamy na Państwa głosy 22 i 7 trójek do południa @polskieradio.pl i SMS 71335. Do tego tematu będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Relax, what a name. do południa. So strong, with no regret to what you did wrong. Should I stay and fight? Can we make this right? You look through me like an open door. Do I exist to you anymore? 'Cause when I'm talking to you, there's someone. Checkmate, you're done, and then you were gone. Did I move too fast? I thought we would last. Now that you're through, I can feel your soul. Where there was love, lies an empty hole. 'Cause when I make love to you, it's someone else. The Chamber, Lenny Kravitz, za 20.11. Fajny film. To jedna z najciekawszych premier filmowych ostatniego tygodnia, a chodzi o pełnometrażowy film dokumentalny, o którym z Arturem Liphartem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Od kilku dni w naszych kinach film, który Trójka poleca szczególnie swoim słuchaczom i w wakacje, no i też z tego powodu, że to kino artystyczne, w dodatku z tytułem, który już może się kojarzyć z podróżami. Uciekinier z Nowego Jorku. Dlaczego uciekinier? Dlaczego z Nowego Jorku? Bohater filmu, etnolog i muzykolog Luis Sarno, ucieka z betonowej dżungli Nowego Jorku do prawdziwej dżungli w sercu Afryki. Mieszka tam 20 lat, zakłada rodzinę, płodzi syna. W tym momencie spotyka go reżyser filmu, Michael Obert. Jak się znaleźli? To kolejna fantastyczna historia. Michael Obert był w Republice Środkowoafrykańskiej, aby napisać duży tekst do magazynu podróżniczego i usłyszał właśnie, że w niedalekiej wiosce mieszka jedyny biały i on go bardzo chciał spotkać. I do tego spotkania doszło i to spotkanie zaowocowało 2 lata później bardzo dużym tekstem, za który zresztą Obert otrzymał wiele nagród, a następnie jego debiutem filmowym, filmem Uciekinier z Nowego Jorku. Ten tytułowy uciekinier jednak wraca do Nowego Jorku i okazuje się, że ten powrót nie jest już powrotem do świata wyczekiwanego, do świata marzeń czy choćby przeszłości. Kiedy 13-letni syn Luisa Sarno zachorował ciężko, jego ojciec obiecał mu, że jeśli wyzdrowieje, to zabierze go w swoje rodzinne strony. To jest taka bardzo ważna część filmu Uciekinier z Nowego Jorku, kiedy ten prawdziwy uciekinier, Luis Sarno, zabiera swojego nastoletniego syna do swoich rodzinnych stron do Nowego Jorku. I okazuje się, że jego syn bardzo dobrze się czuje w dżungli nowojorskiej, to jego ojciec się czuje fatalnie. Taką osobą, która próbuje nadal utrzymać jakieś związki Luisa Sarno z cywilizacją amerykańską czy z samym Nowym Jorkiem, jest Jim Jarmusch, który był jego najlepszym przyjacielem, gdy Luis jeszcze mieszkał w Nowym Jorku. No właśnie, to jest wielka ciekawostka dla wszystkich zainteresowanych kinem. No na pewno. Jarmusch pojawia się w kinie i właśnie bardzo dużo mówi o swoim przyjacielu i o tym też, jak on widzi jego wybór życiowy i jak Luis go fascynuje swoim życiem. Także jest to film dla wszystkich, na pewno tych, którzy zastanawiają się, gdzie jest ich miejsce na świecie. Oprócz oczywiście wszystkich tych, którzy uwielbiają podróżować i lubią się gubić gdzieś w świecie, aby później na nowo się znaleźć w nowej sytuacji i w nowym miejscu. Film otrzymał bardzo wiele nagród na wielu festiwalach. No właśnie, urzeka również publiczność. Tak, to jest film, który zarówno otrzymuje nagrody jury, jak i nagrody publiczności na wielu festiwalach, a sam reżyser Michael Obert, zanim stał się filmowcem, był i w zasadzie jest nadal dość wziętym publicystą. Jego takim wielkim guru jest nasz Jerzy Kapuściński, a ta jego przemiana znów właśnie taka pierwsza w podróżnika i w pisarza odbyła się u nas w Polsce w Gdańsku wiele lat temu, kiedy Michael zrzucił mundurek biznesmena i po prostu powiedział, że chce podróżować po świecie i chce ten świat opisywać. Dodam też, że Uciekinierz z Nowego Jorku to zwycięzca Grand Prix Nagrody Marszałka Województwa Dolnośląskiego na ostatnim festiwalu Planet Plus Doc. Jeszcze jeden powód, by film zobaczyć. Uciekinierz z Nowego Jorku już w naszych kinach. Zapraszamy. Serdecznie zapraszam. Rekomendował Ryszard Jaźwiński i Artur Liphardt. Za 16:11 Czesław śpiewa. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Ja cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej. I będziesz piękny jak dawniej i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Jak żyć? Jak żyć w Unii Europejskiej? O tym teraz. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. W W studiu ponownie Marcin Pośpiech z gościem. Wracamy do rozmowy o migrantach i imigracji w państwach Unii Europejskiej. Pytanie, czy są oni dyskryminowani w swoich nowych miejscach pracy poza ojczyzną? Tak mówi pan Kuba Garbacz, który od kilku lat w Monachium pracuje jako projektant w samochodowym gigancie BMW. Równouprawnienie pełne. Ja nie odczuwam tutaj tak z punktu widzenia mojego właśnie pracy i tak dalej. Nie miałem tutaj z niczym problemu. No i jedyny problem jest z Niemczech z wynajęciem mieszkania, szczególnie tutaj w Bawarii. To jest problem i to myślę, że my jako Polacy mamy większy problem niż na przykład no, Hiszpanie, Francuzi czy inni. Dlaczego? Ciężko mi to wytłumaczyć. Być może chodzi o naszą mentalność. Czym ona się objawia? Czemu jest Polakowi trudniej wynająć mieszkanie w Monachium niż Hiszpanowi? Nikt nam tak naprawdę nie powiedział, na czym polega problem. No ale Polak, po prostu Polacy jak jeżdżą, a mam też tutaj znajomych sporo, którzy też szukali mieszkań, to no po prostu wszyscy jeżdżą i wszystko ładnie, pięknie, ale tak naprawdę nikt nie chce podpisać umowy. A naszym gościem nadal profesor Krystyna Iglicka-Okulska, demograf. Pani profesor, Polacy są dyskryminowani w innych państwach Unii Europejskiej, poszukując pracy, pracując? Poszukując pracy i pracując na pewno nie, to znaczy, bo ta praca jest, prawda? I to jest takie osiągnięcie po 2004 roku, może możemy pracować legalnie. Jeżeli ktoś funkcjonował na rynku pracy nielegalnie, no to rzeczywiście są wtedy różnego rodzaju problemy. Natomiast w tej chwili praca jest i w tym sensie według prawa jesteśmy równo traktowani. Natomiast to, o czym mówiliśmy w pierwszej części naszej audycji, ten fakt, że politycy rozgrywają w tej chwili swobodny przepływ i ponieważ są już społeczeństwa Europy Zachodniej z mlekiem matki jak gdyby wyssały fakt, że nie można mówić przeciwko imigrantom, którzy pochodzą z dawnych kolonii, to ta cała niechęć wobec imigrantów... Czuć tę nagonkę? Widać ją? No, widać i w tabloidach, widać i w niektórych zachowaniach. Były różnego rodzaju też napisy na murach i w Wielkiej Brytanii i w Norwegii. W Niemczech trochę mniej, ale to też się można z tym spotkać, że Polacy, wracajcie do siebie. Nie chcemy was tutaj. No tego różnego rodzaju. To zawsze ta antyimigranckość jest rozgrywana na jakiejś grupie etnicznej i niestety ona w ostatnich latach trochę skupiła się na Polakach, ale widać z tej fali, bo pytamy się o doświadczenia ludzi za granicą, z tej fali wielkiej emigracji, która jest, tej fali nie tylko zarobkowej, ale również łączenia rodzin, sprowadzenia partnerów, dzieci, że mimo wszystko ludzie wolą funkcjonować w Europie, w tamtych krajach, na tamtych rynkach pracy, godząc się na pewnego rodzaju... Jest łatwiej. Bo jest po prostu łatwiej. Nasza emigracja jeszcze jest na tyle młoda w niektórych krajach, na przykład w Norwegii, czy też w Holandii, nie ma takich silnych stowarzyszeń, organizacji, nie ma takiej siły politycznej, bo Polacy też tam tak nie ma takiej frekwencji wyborczej wśród Polaków, nie głosują, tak, że politycy z tamtych krajów jeszcze się z nimi tak niespecjalnie liczą. I to jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć, że skoro jesteśmy tam w takiej masie, to powinniśmy tworzyć silną grupę wyborców, która będzie się bronić przed różnymi atakami politycznymi, które są tylko rozgrywką polityczną, bo jak popatrzymy na wyniki badań na przykład brytyjskich, pokazujące ile Polacy wnieśli, jaki tworzą PKB, jak mało jest bezrobotnych, jaki to jest sukces dla demografii i gospodarek. To obciążeniem nie są. To nie są żadnym obciążeniem. Natomiast rozgrywanie polityczne partii antyimigranckich, ksenofobicznych, no wyraźnie się skupia na nas. Jak żyje się Polakom w Unii Europejskiej? Do tego tematu wrócimy jeszcze po 11:20. Proszę do nas pisać do południa @polskieradio.pl. Można też dzwonić 2 2 7 3. Do usłyszenia o 11:20. Euronet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Quand la nuit devient blanche et quand d'homme sourit, quand je tire par la manche mon frère d'homme, mon ami, c'est que la nuit est belle, le temps s'est arrêté, c'est qu'elle sera longue, on peut y inviter. Quand la nuit devient blanche, quand la nuit se prolonge, quand l'ivresse s'élance, petit homme éponge, on n'a plus la vingtaine d'homme, d'homme, c'est la vie à nous deux, la centaine, voilà c'est dit. On a qu'une vie, mon cher. Quand la nuit devient blanche, que Johnny la retient, c'est Kill Bill à Belleville, Morricone chez Tintin.

at the top of your voice. Love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17:20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9:30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłaś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, jest środa, 9 lipca. Paweł Drozd, kłaniam się. Minęła 11, czas na serwis. Małgorzata Spór. Jest podstawa do rozwiązania umowy o pracę z profesorem Chazanem. Tak przed kilkoma minutami poinformowała prezydent Warszawy. W Sejmie wciąż trwa debata w sprawie wniosku o wotum nieufności dla rządu. Za chwilę relacja naszego reportera. Powiemy też o skardze białoruskiego opozycjonisty na decyzję władz aresztu, w którym spędził 25 dni. I na pewno ta decyzja państwa zaskoczy. Wszystko wskazuje na to, że Bogdan Chazan straci pracę, jak poinformowała prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Walc. Raport z kontroli przeprowadzonej w Szpitalu Świętej Rodziny, którym profesor kieruje, jest podstawą do rozwiązania z nim umowy. Szczegółów jeszcze nie znamy. Wiemy natomiast, że jeszcze dziś warszawska prokuratura rejonowa przesłucha pacjentkę, której Bogdan Chazan, powołując się na klauzulę sumienia, odmówił wykonania aborcji i nie wskazał, choć zgodnie z prawem powinien, placówki, która mogłaby ten zabieg przeprowadzić. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła Polskiemu Radiu, że do takiego przesłuchania dojdzie. Ponadto do sprawy wpłynął raport z kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Zdrowia. Nadto prokuratura rejonowa Warszawa-Mokotów zwróciła się również do ratusza o nadesłanie wyników kontroli przeprowadzonej przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Na razie karę w tej sprawie na szpital nałożył Narodowy Fundusz Zdrowia, to 70 000 zł za niewywiązanie się z kontraktu. Ponad godzinę prezes Prawa i Sprawiedliwości uzasadniał z mównicy sejmowej, dlaczego rząd PO-PSL musi odejść. W Sejmie trwa debata nad konstruktywnym wotum nieufności dla gabinetu Donalda Tuska po tak zwanej aferze taśmowej. Kandydatem PiSu na technicznego premiera jest profesor Piotr Gliński. Tej debacie przysłuchuje się Łukasz Walewski. Jakie były zarzuty szefa PiSu pod adresem ekipy rządzącej? Prezes Jarosław Kaczyński wyliczał wszystkie dziedziny, w których jego zdaniem rząd się nie sprawdza. Od rynku, pracy, służby zdrowia, przez transport, politykę społeczną, edukację, aż po wojsko, energetykę czy sprawy zagraniczne, a afera pokazała jego zdaniem, że tu cytat, mamy rząd niesprawny, koncentrujący się na propagandzie, nieszanujący prawa, skompromitowany i ośmieszony. Mamy przede wszystkim klasę rządzącą, która najłagodniej mówiąc do tego, żeby kierować dużym europejskim państwem, się nie nadaje. Jest kwestia rozwiązania kryzysu o charakterze zasadniczym.